świr. Pukają się w głowę, ktoś inny pisze maila. Pełen szacunek człowiek za to, co robisz propsy. Czy to są hip-hopowcy? Pyta ktoś inny, krytykę zjadam jak dropsy. Komentarze moich wersów buchają jak pożar. Jestem na celowniku, żyję na ostrzu noża. Mam coraz mniej czasu, coraz więcej do zrobienia. Gonię swoje marzenia, lecz co mam, doceniam. Nie dostałem za darmo niczego poza talentem. Lecz talent to 5%, musisz jeszcze mieć werwę. Mieć energię, by wersem łapać za serce. Bezczelność, by żądać od życia zawsze więcej. I nie chodzi o forsę, chodzi o doświadczenie. Może jestem pokręcony, wiem, że się nie zmienię. Poznałem siebie, a na dziś to już dużo. Teraz rzucam refren, a moi ludzie powtórzą. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Winią mnie za dziewczyną jak wino. Tylko większość z nich nie wie jak przewinąć, by nie przeminąć po jednym hicie. Mezo, kolejny sezon, niesamowicie. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. To słowo wytrych, ciągły balans. Życie należy do sprytnych. Zresztą, Mieszko, nie ma co się żalić. Wchodzę, wszyscy na sali wstali. Życie to piękna walka jak Talib Kweli. Wrogów powalić jak rywali Ali. Pokazać, że Mezo nie wziął się znikąd. A rapy grał, kiedy oni chlali Bebiko. Chcesz rządzić jak Tito? Jesteś jak Tico. Chcesz być jedną z ikon? Nic za fiko. Życie to ryzyko, życie to hazard. Stawka większa niż życie, uważaj. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Codziennie ryzykuję, czasem zwyczajnie przeginam. Nie chcę, by za moje błędy płaciła rodzina. Staram się być sobą, sam płacę za to cenę. Nie chcę zgubić się po drodze, wiem co we mnie drzemie. Znam swoje korzenie, wiem dobrze skąd jestem. Zawsze pozdrawiam to miejsce pozytywnym gestem. Mam w sobie jednak coś, co rusza mnie z miejsca. Każe włóczyć się po świecie, po miastach, koncertach. Muszę to pogodzić, chyba o to w tym chodzi. Mieć miejsce, gdzie wracasz, ale wciąż swoje robić. Doceniać te dni, które się nie powtórzą. Żyć tu i teraz, wieczność to dla mnie za dużo. Cisza przed burzą, znam już czas i miejsce. Mówię tej jedynej szczerze. Posłuchaj, jesteś wszystkim czego mi trzeba. By zapomnieć o kłopotach, stąpam po ziemi twardo. Ale z głową w obłokach. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo. Uważam, staram się coś pokazać. Stąpam po kruchym lodzie, każdy dzień to hazard. Stawka większa niż życie, pozostanie z sobą. Codziennie ryzykuję, ale mam dla kogo.